Polskiego Radia. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego, 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże Ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie prezydent oraz politycy koalicji i opozycji o pomyśle powtórzenia wyborów samorządowych, potężna śnieżyca nad stanem Nowy Jork i brytyjski pomysł na sfinansowanie podróży kosmicznej sondy. Ale najpierw wiadomość sprzed chwili. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki złożył dymisję. Dowiedziała się informacyjna agencja radiowa. Dymisja została przyjęta. Kazimierz Czaplicki jako sekretarz PKW był jednocześnie szefem Krajowego Biura Wyborczego. Piastował tę funkcję od 1991 roku. Prezydent Bronisław Komorowski mówi wprost. Próba odwołania PKW jeszcze w trakcie trwania wyborów to po prostu szaleństwo. Nie dajmy się zwariować. To się da wszystko policzyć, da się to potem również uwzględnić w działaniach politycznych, tak aby uniknąć podobnych problemów, kłopotów na przyszłość. Szaleństwem nazywa też prezydent pomysł powtórzenia wyborów. Chcą tego PiS i SLD. Małgorzata Naukowicz. Uczciwość wyborów samorządowych kwestionuje m.in. SLD. Bez zdolności do przeprowadzenia uczciwych wyborów nie ma mowy o państwie prawa i demokracji. Lider Sojuszu Leszek Miller dodał, że jego ugrupowanie chce powtórzenia wyborów do sejmików wojewódzkich, rad powiatów, rad miast na prawach powiatów, rad dzielnic i Rady Warszawy. Dziwię się, że ci, którzy nie potrafili skonstruować dobrych list i nie wyszli ku wyborcom, wydają z siebie okrzyki o złej demokracji, mówi lider PSL-u Janusz Piechociński. To złe ziarno, które nie przyniesie dobrych owoców. I dlatego prosimy o opamiętanie i wstrzemięźliwość w tej sprawie. Dobrze by było, żebyśmy jak najszybciej wyjaśnili te sprawy, jeżeli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, niestety trzeba będzie powtórzyć te wybory. Mówi Robert Biedroń, który przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich w Słupsku i powtarzanie wyborów nie jest mu na rękę. W tej chwili takie polityczne postulaty, żeby wybory powtarzać, są po prostu czysto polityczną i partyjną zadymą, przepraszam za słowo. Iwona Śledzińska-Katarasińska wyjaśnia, że zanim zacznie się wyciągać konsekwencje, najpierw trzeba zakończyć proces liczenia głosów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie tylko sadownicy cierpią z powodu rosyjskiego embarga na polskie produkty. W trudnej sytuacji są także producenci mleka. Ceny spadły nawet o 40%. To embargo przełożyło się na znaczny spadek cen, bo jeżeli cały świat się dowiedział, że Rosja nie kupuje od Europy wyrobów mleczarskich, no to te ceny muszą spaść. Tak to się dzieje na całym świecie i również to dotknęło naszej branży. Tłumacz Anna Rygalska z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach, a Marek Kapica ze Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu narzeka na współpracę z pośrednikami. Branża sieci handlowych kształtuje dalsze pogłębienie tego kryzysu, twierdząc, że w Polsce panuje w tej chwili deflacja, żądają cały czas od producentów obniżenia ceny za produkty mleczne, no a niestety to nie przekłada się na półki. Kolejną bolączką producentów jest przekroczenie kwot mlecznych, czyli limitów produkcji mleka. Wiadomo już, że w Polsce będzie taka nadwyżka w wysokości około 8%, a to skończy się dodatkowymi unijnymi karami. Są ofiary śmiertelne, wiele miejscowości zostało całkowicie sparaliżowanych. Potężna śnieżyca przeszła przez północną część stanu Nowy Jork. W ciągu doby spadła tam rekordowa ilość śniegu. Dotychczasowy rekord opadów śniegu w Stanach Zjednoczonych został ustanowiony w 1921 roku w Colorado. Wtedy w ciągu doby spadły 193 cm śniegu. W ciągu ostatnich 24 godzin na przedmieściach Buffalo w stanie Nowy Jork mogło spaść więcej. Wiejący przy okazji wiatr sprawił, że wiele domów zostało niemal całkowicie zasypanych. Niektórzy mieszkańcy otwierali drzwi, by ujrzeć przed sobą ścianę białego puchu. Setki kierowców musiało porzucić samochody. Na jednej ze stacji benzynowych schroniło się 20 osób, które później przez wiele godzin były odcięte od świata. Nawet w rejonach przyzwyczajonych do sporych opadów nie dawano sobie rady z odśnieżaniem. Śnieżyca spowodowała co najmniej 7 ofiar śmiertelnych. 3 z nich zmarły z powodu zawału serca podczas odśnieżania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjczycy chcą wysłać sondę na Księżyc, ale nie mają pieniędzy, dlatego zamierzają skorzystać z finansowania społecznościowego. Potrzebują równowartości 2,5 miliarda złotych. Program nazywa się Księżycowa Misja 1. Bezzałogowa sonda miałaby polecieć na Srebrny Glob za 10 lat. Brytyjscy eksperci chcą zbadać dokładnie południowy biegun Księżyca. Być może właśnie tam mogłaby kiedyś powstać baza dla ludzi. Pieniędzy na program jednak nie ma, to też pomysłodawcy proszą wszystkich, by wspomogli ich finansowo. W zamian za to na Księżyc będzie wysłana specjalna kapsuła, w której dawcy będą mogli umieścić swoje prywatne przedmioty. Można się zapisywać już teraz. Tłumaczy BBC Ian Taylor, szef firmy, która przygotowuje projekt. W tej specjalnej kapsule czasu będzie można umieścić swoje zapiski, zdjęcia czy próbki DNA, a całość zostanie zakopana pod powierzchnią Księżyca. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I powtórzę jeszcze wiadomość, od której zaczynaliśmy. Serwis sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki złożył dymisję. Dowiedziało się Polskie Radio, dymisja została przyjęta. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. W Polskim Związku Siatkówki nie ma ani dymisji, ani odwołania. Decyzja o tym, jakie będą losy prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława P. i wiceprezesa Artura P. zapadnie 26 listopada. Tak zdecydował dziś zarząd związku. Przy okazji ustalono, że nowymi członkami zarządu zostaną Waldemar Wspaniały i Andrzej Ladziński, mówi rzecznik związku Janusz Uznański. Pan Waldemar Wspaniały jest szefem projektu siatkarskich ośrodków szkolnych, natomiast pan Andrzej Ladziński jest prawnikiem współpracującym z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej od ponad 10 lat. O sytuacji w związku i to, jaki to może mieć wpływ na dyscyplinę, już za chwilę w Klubie Trójki Dariusz Rosiak porozmawia m.in. właśnie z Waldemarem Wspaniałym. Jeżeli chodzi o siatkarskie emocje czysto sportowe, to możemy dziś postawić duży plus. W Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel 3-0 pokonał Marek Union Dubnica, a PGS Krabbeuchatów wygrała także 3-0 z Prekurą Antwerpia. Obie polskie drużyny mają na koncie komplet zwycięstw i obie są na prowadzeniu w tabelach swoich grup. Trwa mecz Lubliany z Asseco Resowią Rzeszów. Pierwszy set dla Resowi. Gorzej ma się sprawa z koszykówką. Zawodniczki Wisły Kanpak Kraków przegrały. Pechowo. Jednym punktem z ZVVZ Praga było 67-66. To pierwsza porażka Wisły w tegorocznej Eurolidze. Fatalnie wygląda za to sytuacja Stelmetu Zielona Góra w Pucharze Europy. Stelmet przegrał 68-78 z Lokomotywem Krasnodar. To szósta porażka Stelmetu. Jako jedyna drużyna w całych rozgrywkach nie wygrał dotąd ani jednego meczu. Złe wiadomości mam też dla fanów piłkarskiej Wisły Kraków. Otóż klub przegrał proces z menedżerem Adamem Mandziarą. Sprawa ciągnęła się od lat, a dotyczyła prowizji od transferów m.in. Macieja Żurawskiego i Kamila Kosowskiego. Sąd polubowny przyznał rację menedżerowi, więc ten może teraz liczyć na dużą wypłatę. Tym bardziej, że właśnie na poczet tej kary UEFA zamroziła premię Wisły Kraków za występy w eliminacjach Ligi Mistrzów i grę w Lidze Europy. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 23. Jutro znów chmury i opady deszczu, a na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w rejonach podgórskich i górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie bardzo ślisko na drogach. W Suwałkach 0 stopni, w Białymstoku 1 stopień, w Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie i Zakopanem 2 stopnie, w Bydgoszczy 3, w Krakowie i Poznaniu 4, a w Katowicach i Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. W najnowszym tygodniku Polityka. Przychodzimy, odchodzimy. Kaczyński wygrał bitwę. Czy Kopacz wygra wojnę? Ponadto powrót Stokłosy. Nowe twarze prezesa Kaczyńskiego. Czy sprawiedliwość tylko dla bogatych? A także Więzy krwi. Dynamiczny thriller sensacyjny. Premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 21:10. Klub Trójki. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Dziś porozmawiamy o wydarzeniu, które od kilku dni wstrząsa Polską. Pewnie u wielu z nas wywołuje smutek. U innych Schadenfreude. Są tacy, którzy nie wierzą w to, co widzą i w to, co słyszą. I tacy, którzy mówią, od dawna wiedzieliśmy, że tak to się skończy. Nie, proszę Państwa, nie będziemy rozmawiać o tym, że polska administracja nie potrafi policzyć głosów oddanych w wyborach. Chociaż kto wie, być może i ten temat liźniemy. Ale chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy o sytuacji w polskiej siatkówce. Szerzej może w polskim sporcie. Po ujawnieniu zarzutów wobec prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Obu grożą wysokie kary więzienia za łapówkarstwo. A nam wszystkim, którzy kilka miesięcy temu oglądaliśmy najlepszą drużynę świata i uczestniczyliśmy we wspaniałej imprezie, przychodzą do głowy różne ponure myśli. Czy stało się coś, co wykracza poza zwykłą korupcję? Czy sport i korupcja to nierozłączna para we współczesnym świecie? Czy wreszcie te aresztowania w jakikolwiek sposób powinny zmienić nasze podejście do siatkówki, wielkiego fenomenu sportowego i chyba nie tylko sportowego w Polsce? Oto pytania dzisiejszego Klubu Trójki. A w temat wprowadzi nas Wojciech Młynarski. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał, w bridża, pokera czy wista, i układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. W tym światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną, bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się za dobrze poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem czy krajem, zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz z krajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk, gdy kraj wchodzi w zakręt historii, bo wirują w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli, bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. W związku z czym na przyszłość pamiętajmy, że kiedy grają co świt, ambicje twe niespożyte, gdy idziesz na górski szczyt, zrób sobie obóz pod szczytem, tam przemyśl kolejny plan. A teraz schodzę wam z oczu, by w tej balladce ja też się zapewnie nie poczuł. Wojciech Młynarski, dystans, ironia i niewielka dawka frywolności, bo chyba nie ma się z czego śmiać. Sytuacja jest smutna nawet. Rozmawiamy o siatkówce, sporcie, korupcji i o Polsce. A moimi gośćmi są Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. Witam. Kłaniam się, dobry wieczór. A w studio w Łodzi dr Wojciech Woźniak, socjolog sportu. Witam pana. Dobry wieczór. Panowie, ja proponuję na początek, żebyśmy zdefiniowali, spróbowali określić, co się stało. Czy to jest problem wewnątrz związku siatkarskiego, czy to jest problem dwóch ludzi, którzy dokonali przekrętu bez klasy, bo jak słyszymy opisy tego, w jaki sposób przekazywane były te łapówki, to widać jakoś taką polską przaśność w tym, że zresztą nie tylko polską. Czy to jest problem wewnętrzny, czy to jest problem nas, Polaków, czy to jest problem wykraczający poza siatkówkę? Mirosław Żukowski. No jeśli chodzi o te odniesienia, o których mówisz, to się przypomina od razu sławna afera piłkarska, korupcyjna, gdzie były pieniądze gdzieś tam w kołach samochodów, w bagażnikach. Oczywiście jest pewnego rodzaju przaśność tej korupcji, ale ona nie sprawia, że ta korupcja jest mniej groźna, czy z mojego punktu widzenia mniej zaskakująca. To jest oczywiście problem całego sportu, ale to jest przede wszystkim problem siatkówki. I jak kiedy powiedziałem, że to mnie zaskoczyło, to skala właśnie i moment, w którym to się stało. Ale ja widzę to od lat, że siatkówka w skali naszej i siatkówka w ogóle jako sport w skali globu, ta rządzona przez Międzynarodową Federację Siatkówki, to było korupcyjne podglebie bardzo ewidentne. Tam w tej federacji żadna sprawa nie toczyła się gładko. Tam były zawsze jakieś dzikie karty, jakieś boczne furtki, jakieś wpuszczanie kogoś do Ligi Światowej Komercyjnej właśnie kuchennymi drzwiami. Myśmy z tego bardzo często korzystali. I wydaje mi się, że jeśli polscy działacze, którzy nagle w tym, no powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia globalnego, dość peryferyjnym sporcie, bo to tylko my żyjemy w przekonaniu, że siatkówka jest bardzo ważna dla świata. Nie, to jest naprawdę w skali globu dość jeszcze ciągle marginesowy sport, że ci działacze nasi, którzy nagle zobaczyli, że można u nas zbudować coś potężnego, coś niebywałego, coś takiego, czego światowa siatkówka nie widziała, no to patrzyli na tego Acostę, poprzedniego prezydenta Międzynarodowej Federacji Siatkarskiej, jak on działał, jak on załatwiał kontrakty, jak wszystkie te sprawy się toczyły w Międzynarodowej Federacji i ta kultura korupcji po prostu mogła ich trochę zepsuć. Ruben Acosta 24 lata rządził Światową Federacją Siatkówki, oskarżany o korupcję. Zdaje się, że konkretnie mu nic nie udowodniono, to znaczy on nie został... Nie udowodniono mu korupcji, prawda? Nie poszedł do więzienia. Nie poszedł do więzienia, ale wszyscy wiedzieli, w jaki sposób trzeba postępować, żeby zostać gospodarzem Mistrzostw Świata, że trzeba sobie zaskarbić przychylność nie tylko jego, ale także jego przesławnej żony. No w ogóle to była taka postać, powiedziałbym, z troszkę innego świata. Ale tacy działacze przecież do sportu przyszli. W czasach, kiedy się skończyły rządy w międzynarodowych federacjach bogatych arystokratów, uczciwych biznesmenów, kiedy ten sport przechodził przechodził z dawnego w nowy, to znaczy, kiedy zastawał się biznesem, kiedy okazało się, że są kontrakty telewizyjne, że można zarabiać pieniądze, że to wszystko staje się mniej sportem, a bardziej show biznesem, no to wtedy pojawiły się pokusy i pojawili się ludzie, którzy potrafili z tego korzystać. To przecież w tamtych czasach właśnie, w latach 80. stworzono ten wspaniały sportowy spektakl. Samaranch, Nebbiolo, Blatter, Havelange. Żaden z tych ludzi nie jest, chociaż nieskazani wszyscy, żaden z nich nie jest postacią czystą. Wszyscy wiemy, że za tą fantastyczną medialną, finansową ekspansją sportu kryły się ciemne interesy, kryły się łapówki, kryły się różne układy, co trwa do dziś. No w końcu my żyjemy aferą siatkarską, a świat żyje aferą katarską, prawda? Ja niedawno wróciłem z Anglii i wiem, o czym tam piszą gazety. Dla nich to, co się stało, jeśli chodzi o stosunek FIFA do mundialu w Katarze, mundialu w Rosji, jest po prostu nie do zaakceptowania. Mnóstwo bardzo ciekawych wątków Mirek Żukowski poruszył. Panie doktorze, doktor Wojciech Woźniak z nami w studiu w Łodzi. Tak, no właśnie ja bym tutaj chętnie nawet całą godzinę porozmawiał na temat patologii współczesnego sportu na przykładzie różnych wielkich federacji sportowych, Komitetu Olimpijskiego, FIFA, UEFA, innych federacji właśnie mamy czas. Związkowych. Natomiast wydaje mi się, że jednak akurat ten przypadek polski siatkarski trochę należy od tego jednak odłączyć. Tam korupcja bardzo często dotyczy kwestii związanych z lokalizacją imprez, ze sposobem selekcji drużyn do tych imprez sportowych. Natomiast no, zdaje się, że w tym naszym przypadku władz polskiej siatkówki akurat to, co wyszło w ostatnich dniach, no to jest jednak, jak na dzisiaj wiemy, tak? Tyle, że korupcja wynikająca z indywidualnej nieuczciwości decydentów, o ile wiemy, w tej chwili nie ma zarzutów dotyczących jakichś proceduralnych kwestii związanych z przyznawaniem organizacji imprezy, tylko z pewnym elementem jej już tutaj organizowania, czyli chodzi o przyjęcie łapówki od firmy ochroniarskiej w czasie Mistrzostw tak, Świata. Tak, tak, tak. I to jest jakby pewnie, tak jak pan redaktor Żukowski wspominał, może być związane z jakby pewnym klimatem korupcyjnym, który wokół tego sportu na wysokim szczeblu jest. Ale tutaj chyba jednak no, aż tak daleko nie powinniśmy w tym iść. Ja na przykład no, niespecjalnie byłem zaskoczony tą sytuacją ze względu na to, że stereotyp działacza sportowego w Polsce no, z krystaliczną uczciwością niekoniecznie się wiąże i chociażby z rozmów wielokrotnych z dziennikarzami sportowymi polskimi, także tymi zajmującymi się siatkówką, słyszałem, że akurat bardzo dobry wizerunek siatkówki w Polsce, świetna prasa, no niekoniecznie wiąże się z, wynika wprost z jakby zasług tutaj świata działaczy. No dobrze. Jedna rzecz jeszcze. Tak, tak. To niech pan powie jedną rzecz, a potem ja. Okej, bo jedna rzecz, która wydaje mi się tutaj fundamentalna i dlatego, tak jak też pan redaktor nawiązał do korupcji w świecie piłki nożnej, jedna rzecz wydaje mi się tutaj fundamentalna i jakby różniąca te dwie kwestie, to znaczy dużo większym ciosem dla siatkówki i wizerunku w Polsce byłaby informacja, że korupcja dotyczyła ustawiania rozgrywek, tak, ustawiania meczów, czy to na szczeblu międzynarodowym, czy na szczeblu lokalnym. Na szczęście tego nie dotyczy. Na szczęście nie, no właśnie. I nie ma akurat tego tematu nie ma, dzięki Bogu. Natomiast mnie zaskakuje jedna rzecz. Obaj panowie mówią, że wszyscy wiedzieli, że źle się dzieje w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Mało tego, ja ze znajomymi dziennikarzami, którzy są lepiej poinformowani ode mnie w tej sprawie, rozmawiałem i nie spotkałem nikogo, kto by był zaskoczony tym, co się dzieje. To znaczy zaskoczeni są tylko ci, co oglądają telewizję. Jak to wygląda na to? Dlaczego jak wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzieli, to nikt nic nie mówił, albo nie mówił na tyle głośno, żeby ludzie słyszeli, albo może Mirek zaraz powie, że Rzeczpospolita mówiła, tylko może ludzie nie chcieli słuchać. Gdzie był problem? Nie, nikt nie mówił. Mówiło się o tym, że na siatkarskim podwórku trwa walka buldogów, można powiedzieć, pod dywanem, chociaż w tym kontekście lepiej było powiedzieć pod parkietem. Od czasów Biesiady przecież, wiadomo, bo tam poprzedniego prezesa. Poprzedniego prezesa, że tam są koterie, że oni się zwalczają zaprzeczają między sobą, że jeden z zatrzymanych w tej chwili działaczy był bliskim sojusznikiem Biesiady, potem stał się sojusznikiem drugiego zatrzymanego obecnie działacza. To wszystko razem wiedzieliśmy, natomiast wiedzieliśmy również, że z punktu widzenia sportowego i widowiskowego siatkarskie sprawy idą dobrze. I to być może zamykało nam odrobinę usta, ponieważ ta współpraca między strategicznym sponsorem, a właściwie na początku mecenasem siatkówki, firmą Polkomtel, potem Plus, Polskim Związkiem Siatkówki, telewizją Polsat, w ostatnim czasie zaczęła telewizja publiczna, potem przejął to Polsat, układała się w taką całość, z której wynikał nieprawdopodobnie dobry dla siatkówki efekt. Wynik sportowy nie przyszedł od razu. Ja przypominam, że najpierw osiągnęły wyniki siatkarki, dopiero później siatkarze. Trzeba było na to długo czekać, a pomimo wszystko cały ten układ trwał. Czyli ten mecenas czekał na wyniki, spokojnie, nie wycofywał się, nie było to robione z myślą o tym, żeby sukces przed jutro, pojutrze. I wszystko to razem, plus Polska Liga, pokazywana bardzo dobrze, spowodowały, że ten spektakl stał się niezwykle atrakcyjny, że ludzie to polubili. Że siatkarzy zaczęło się kochać na zasadzie takiej, jak się kocha ulubionych aktorów. Że nastąpiła pewnego rodzaju teatralizacja tego spektaklu. Ludzie chodzili na siatkówkę jak do teatru i naprawdę zaczęło już w pewnym momencie, co mnie denerwowało, ich mnie interesować to, czy nasi wygrali, czy nie, jak to, żeby się dobrze bawić. Świętej pamięci Zdzisław Ambroziak zawsze mówił na krzyk "nic się nie stało", który się zaczął nie od piłkarskich stadionów, tylko od siatkarskich hal. On zawsze mówił, a właśnie się stało. Przegraliśmy mecz. I to, wydaje mi się, cały ten anturaż siatkówkowy, to znaczy, że to jest inny sport, że są inni kibice, że jest spokój, że są całe rodziny, że jest biało-czerwono, że jest bardzo fajnie, spowodowało, że ci działacze poczuli, że tworzą tak fantastyczną nową jakość, tak fantastyczny nowy spektakl, że być może troszeczkę osłabiło to ich czujność i spowodowało, że wydawało im się, że są odrobinę bardziej bezkarni niż byli. Proszę panów i proszę państwa, są tacy, którzy oczywiście uznają to wszystko za Disneyland, że to, co się dzieje na stadionach, w halach siatkarskich, zwłaszcza na trybunach, to nie jest doping, to jest jakaś zorganizowana forma rozrywki medialnej, nazwijmy to. Ale to ja nie ma im proponuję, żeby poszli na mecz i zobaczyli, jak ci ludzie się bawią. Ale to nie ma znaczenia, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie udało się stworzyć rzeczywiście, nie chcę powiedzieć coś z niczego, bo przedtem było, prawda, ale stworzyć wielką wartość w Polsce. Udało się na przykład na początek wrześniowych mistrzostw stworzyć widowisko, które prawdopodobnie było jednym z najlepszych widowisk w ostatnim 25-leciu, biorąc pod uwagę wszystkie formy. I wymyślił to Mirosław P. Wymyślił to Mirosław P. Ja chciałbym, żebyśmy w tej chwili połączyli się z panem Waldemarem Wspaniałym, wybitnym polskim byłym siatkarzem, trenerem reprezentacji, dziś członkiem zarządu PZPS, szefem projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Panie Waldemarze, krótki, nie chcę panu zadawać pytania. Co pan o tym wszystkim sądzi? Otwarte pytanie zadam. Troszeczkę jestem zmartwiony tą dyskusją, bo ta dyskusja u państwa w studio trochę zmierza do tego, że tak naprawdę to już chyba wszyscy położyli krzyżyk na dwóch panach, którzy zostali zatrzymani. Zresztą niestety większość mediów do tego tak podchodzi i to chyba coś jest nie w porządku, bo tak naprawdę to się trzeba zastanowić, jakim prawem. To jest dopiero kilka dni po zatrzymaniu. Jest okres tygodnia na składanie zażaleń. Jest oczywiście, będzie trwało śledztwo i wiadomo, że cała ta procedura będzie cały czas wykonana, a niestety, tak jak to u nas w Polsce bardzo często bywa, skazuje się ludzi, których tak naprawdę to sąd powinien albo skazać, jasne, albo uniewinnić. Ja tylko... Ale niestety u nas to jest trochę nie tak. No to oczywiście, jak najbardziej, nikt nikogo nie skazuje, nikt nikogo nie uznaje winnym, dopóki sąd go nie skaże. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak wystąpiono o areszt, Na podstawie zebranych informacji ten areszt został wykonany, ci ludzie siedzą w więzieniu, to nie można też z kolei uważać, że nic się nie stało, że no jakby ale, bujamy ale w obłokach, oczywiście, prawda? Oczywiście pan ma rację, tylko ja myślę, że chyba państwo sobie wyobrażacie, że to nas najbardziej boli. Ludzi, którzy są w siatkówce, tak jak ja chociażby 50 parę lat, czy wszyscy, którzy byli wokół Polskiego Związku, reprezentacji jednej i drugiej, to dla nas jest w dalszym ciągu szok. I tak naprawdę to my jeszcze nie otrząsnęliśmy się z tego. Mało tego, statut jest taki, jaki jest. Dzisiaj było posiedzenie zarządu, niestety musiało zostać przerwane, bo trzeba zasięgnąć opinii prawnych jeszcze jednej czy drugiej kancelarii i za tydzień prawdopodobnie jakieś decyzje będą. Ale natomiast wracając w ogóle do historii, do tego, co się u nas dzieje na stało, salach, tak. Nie tylko kiedy gra reprezentacja, ale również kluby, to nie jest tak, że to nagle skądś się wzięło. To jest po prostu proces. Nad tym pracowali ludzie, wielu ludzi, którzy doprowadzili tak naprawdę jedyną polską dyscyplinę do profesjonalizmu. I to trzeba uszanować. I nie może taki, no nie tyle incydent, bo to jest bardzo poważna sprawa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to naprawdę bije nie tylko w tych dwóch panów, ale również przede wszystkim całą siatkówkę. Ale nie można zapominać o tym, że to, o czym panowie rozmawiali w studio, że to są sukcesy, że to nie jest ostatnie mistrzostwo świata, bo to są wicemistrzostwa świata, mistrzostwa Europy dziewczyn, mistrzostwa Europy chłopaków. Nie chcę wymieniać wszystkich sukcesów polskiej siatkówki w ostatnich latach, nie tylko w ostatnich latach. Także ja myślę, że troszeczkę tak i obiektywizmu, i spokoju do tego. Zobaczymy. Ja będę pierwszy, jeżeli się okaże, że i Artur, i Mirek po prostu są oskarżeni o to i to się okaże, że będą skazani, to będę pierwszym człowiekiem, ponieważ to są moi przyjaciele, moi koledzy. Mnie jest bardzo przykro, że tak jest, ale będę pierwszy, który po prostu ich w jakiś sposób niestety nie tyle nie będzie... No, brakuje. Skrytykuje. Tak to jest. Na pewno. Także no, myślę, że to w ten sposób do tego trzeba. Ja wiem, że to boli państwa dziennikarzy i no, wszystkich ludzi, wspaniałych kibiców, no, ale niestety troszeczkę rozsądku i troszeczkę spokoju w tym wszystkim też jest potrzebne. Nie wiem, może uzna pan, że to jest za wcześnie na tego typu pytania, bo mówi się Polak mądry po szkodzie, ale czy pan uważa, że to było do uniknięcia, tego typu sytuacja? Wracam do tego, o czym pytałem wcześniej, bo kogo nie spytać w tej chwili, to nikt nie jest zaskoczony tym, co się stało. Wszyscy wiedzieli, ale że... Wie pan, to jest u nas, tak pan mówi, mądry Polak po szkodzie, a przede wszystkim dziennikarze, bo państwo rozmawiali, że dziennikarze jednej gazety, drugiej gazety, trzeciej, nie chcę wymieniać tytułów, wiedzieli dużo wcześniej. To ja mam w takim razie, to ja mam pytanie, to dlaczego, jeżeli wiedzieli dużo wcześniej, dlaczego o tym się tak naprawdę niewiele albo wcale nie pisało? No bo podejrzewać, nie wiem, plotkować można na wszystkie tematy. Ja bardzo chętnie odpowiem na pana zarzut. Tak. To myśmy nie wiedzieli, myśmy podejrzewali. Zapewniam pana, że gdybyśmy wiedzieli, to byśmy napisali. Ale bo wie pan, jak to jest. Żeby coś napisać, to trzeba wiedzieć na pewno i trzeba mieć dowody. Natomiast, dopóki się tych dowodów nie ma, to się nie pisze. Nie ma natomiast co również udawać, że nie było nawet środowiska siatkarskiego, które przecież nie jest jednolite, jak pan wie lepiej ode mnie, nie było sygnału, że i przy organizacji Mistrzostw Świata i przy organizacji tego w ogóle wspaniałego widowiska, jakim jest dziś polska siatkówka, wszystko odbywało się tak bardzo ładnie i nie było żadnych momentów, w którym no, były podejrzenia, że to nie idzie całkiem zgodnie z prawem. Natomiast, żeby o tym napisać, jak mówię, od tej wiedzy, od tych podejrzeń do napisania jest daleka droga. Ja panu powiem tylko anegdotę, którą mi opowiedział mój bardzo dobry kolega, który przy tych mistrzostwach pracował i on się zwrócił do prezesa Wielkiego Polskiego Związku Sportowego który będzie organizował w Polsce niedługo ogromną imprezę w sporcie, również drużynowym, z prośbą o pomoc, o dobre zorganizowanie tej imprezy, tak jak dobrze pracował przy Mistrzostwach Świata w siatkówce. Tylko na dzień dobry od razu powiedział, tylko pamiętajcie, ja się z siatkówką równać nie mogę. I po pierwsze, chcę spać spokojnie. Czyli to nie była tylko wiedza dziennikarzy. To było coś, co krążyło jako taka wątpliwość, czy tam wszystko odbyło się tak jak trzeba, czy te ogromne pieniądze, jakie na siatkówkę szły i te ogromne pieniądze, jakie siatkówka zarabiała, rozliczane były zgodnie z prawem. Przecież sam pan wie, że przed Mistrzostwami Świata było ogromnie dużo kontrowersji, jeśli chodzi o styk Polsat, sponsorzy, PZPS. No i to wszystko razem stworzyło taką sytuację, w której no, podejrzenia były, ale nikt pewności nie miał. A oprócz tego ma pan w 100% rację, że sukces tego sportu i sukces sportowy i widowiskowy, no jednak działał na korzyść tych, którzy ten sukces i to widowisko tworzyli. Ale rzeczywiście, że na ich korzyść, ale również na korzyść całego środowiska, na korzyść trenerów, zawodników, działaczy klubowych, tych trenerów powiedzmy, tych powiedzmy takich małych miejscowościach czy w małych klubach, bo to był sukces i tak to jest traktowane przez środowisko, całego środowiska. No to pan bardzo dobrze powiedział, że chodziły jakieś plotki, że o tym się mówiło. To ja teraz się i o tym nie chcieliście pisać, bo to były plotki, bo nie było żadnych dowodów. To na ten dzień dzisiejszy to też nie ma żadnych dowodów, bo nikt nie wskazał jeszcze żadnych dowodów, a przede wszystkim sąd, bo sąd będzie wskaże dowody. Jeżeli faktycznie tak się stało, to zostaną skazani, a takich dowodów nie ma. A niestety, jeżeli ja wczoraj słyszę w jednym z programów telewizyjnych, nie będę wymieniał na której stacji, kto to powiedział, że pan prezes prezes P wziął łapówkę, to ja się pytam, a z jakim prawem ten redaktor może coś takiego powiedzieć? Co to znaczy, że wziął łapówkę? Czy przepraszam, udowodniono to? Nie udowodniono i rzeczywiście zostawmy sprawy sądowe sądom. Chciałem pana spytać, dzisiaj było to posiedzenie, rzeczywiście będzie audyt Mistrzostw Świata, wiemy o tym, zostanie powołana niezależna firma. I co dalej? Jak pan dalej widzi pracę? No trzeba będzie normalnie pracować, rozumiem. No oczywiście, my cały czas normalnie pracujemy, za kilka miesięcy mamy imprezy, skończy się sezon klubowy, zacznie się sezon reprezentacyjny, Liga Światowa, przygotowania do Mistrzostw Świata. Cały czas związek pracuje, projekt, którym ja kieruję i go zresztą sam go wymyśliłem, również chodzi, nie ma żadnych problemów, są ludzie odpowiedni. To nie jest tak, że nie ma dwóch ludzi i się świat zawalił. Bo ci ludzie po prostu mieli pracowników, profesjonalnych pracowników, którzy wykonywali ich pomysły i wykonywali taką czarną robotę. Także to wszystko się da, jeśli chodzi o do ten zarząd. My naprawdę jest 20 członków zarządu. Tą decyzję, którą podjęliśmy jednogłośnie, bo naprawdę musimy, jeżeli mamy podjąć jakieś decyzje, to muszą to być podjęte decyzje w konsultacji nie tylko z jedną kancelarią, ale powiedzmy z dwoma czy trzema kancelariami prawnymi, żebyśmy mogli w końcu każdy z członków zarządu może indywidualnie i ma prawo indywidualnie głosować. I ja myślę, że zostawmy może to, co mówimy o tej decyzji, o tym, co się dzieje w zarządzie, natomiast praca codzienna jest po prostu wykonywana. Ale wie pan, nie obawia się pan, że jednak wizerunkowe straty są tak wielkie, że sponsorzy, od których związek jest bardzo zależny, jednak się troszkę od siatkówki odwrócą, że nie będzie już tylko tego wizerunku wspaniałego sportu, który przynosi nam medale, ale również pamięć o tym, że ta siatkówka kojarzy się nie zawsze dobrze. Pan doskonale wie, że wizerunek dzisiaj w marketingu sportowym jest ogromnie ważny, jest prawie tak samo ważny jak piłkarski, jak sportowy sukces. I tutaj się obawiam troszeczkę, że działalność związku może ucierpieć, bo te sukcesy, one nie były odnoszone za darmo. To związek dysponował ogromnymi środkami, które wydawał tak, że te sukcesy były. I to się może troszkę skończyć, obawiam się. Oczywiście, że się obawiamy wszyscy. Oczywiście, że nawet się boimy, że sponsor jeden, czy drugi, czy trzeci, nie wiem, podejmie taką, czy inną decyzję. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich sygnałów. Mamy wręcz sygnały takie, że zresztą umowy są długoletnie podpisane na dłuższy okres czasu, ale oczywiście istnieje możliwość, że sponsor może podjąć taką, a nie inną decyzję. Ja się cieszę z jednego, że właśnie ludzie, którzy kierują tymi firmami, zachowują jak na razie spokój. I zdrowy rozsądek. I oczywiście dobrze było, żeby to jak najszybciej się skończyło, ale panowie doskonale wiedzą, że takie sprawy trwają bardzo długo. My niestety nie możemy w ciągu dwóch albo trzech dni podejmować pochopnych decyzji. Być może, że nas będziecie krytykować, ale niestety musimy, tak powiedziałem, zachować zdrowy rozsądek i spokój i być pewnym. Ja chcę być osobiście pewny, że jeżeli podniosę rękę za taką, a nie inną decyzję, będę w 100% przekonany do tej decyzji. Dziękuję bardzo. Waldemar Wspaniały, były siatkarz, trener reprezentacji, dziś członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, był gościem Klubu Trójki. W studio w Łodzi dr Wojciech Woźniak. Długo pan nie mówił, to teraz prosiłbym o podsumowanie tego. Jakby pewnie ze trzy rzeczy by tu warto było wskazać. No po pierwsze, rzeczywiście te dobre wyniki, fantastyczna atmosfera wokół siatkówki w Polsce powodowała, że Polski Związek Piłki Siatkowej też jakby tym był objęty, ale to jakby nie zmienia tego, że dziennikarze dosyć regularnie pisali o bardzo niejasnych sprawach, niezwiązanych właściwie z PZPS-em, tylko z w ogóle organizacją wielu rozgrywek w siatkówce, tak? Czyli ten system dzikich kart przyznawanych zarówno drużynom reprezentacyjnym, jak i drużynom klubowym, w sposób dobierania w lokalizacji turniejów finałowych w rozgrywkach europejskich, tak? Tego typu rzeczy były krytykowane za nieprzejrzystość, za to, że operatywność działaczy była tutaj jakby premiowana często kosztem jakby wyniku sportowego, że niezależnie od wyniku, no jeżeli to akurat jako oczywiście beneficjent mówię tego, bo to w Atlas Arenie między innymi organizowano turnieje finałowe w Pucharu Europy, Ligi Europejskiej, tak? Bełchatów nie musiał się przejmować meczami eliminacyjnymi, bo wiadomo było, że w tych finałach zagra. Jeżeli chodzi o Polski Związek Piłki Siatkowej, no to tak tutaj myślę, że pan Wspaniały ma oczywiście rację, że Polski Związek Piłki Siatkowej póki co nie jest o nic oskarżony, o zdefraudowanie żadnych środków. Wątpliwości, które dotyczyły przekazywania i finansowania Mistrzostw Świata, zaangażowania spółek Skarbu Państwa w tę imprezę. Wiem, że Orlen, czyli największa spółka Skarbu Państwa, wycofała się, jednak nie chciała partycypować w kosztach tej imprezy. Z drugiej strony, o ile mi wiadomo, no to PZPS rzeczywiście dysponuje największą dotacją Ministerstwa Sportu ze wszystkich związków sportowych. Tutaj było pewnie sporo jakichś wątpliwości, natomiast bardzo prawdopodobne, że wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa. Tak samo jak zresztą zgodnie z literą prawa, bo prawo było bardzo często zmieniane specjalnie, by ułatwić organizację tej imprezy. Pewne rzeczy, które działy się przy okazji organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012, tak? Też można by było kwestionować z punktu widzenia pewnych etycznych czy państwowych rozwiązań, a tak naprawdę no, były do obrony przed każdym sądem, ponieważ prawo dostosowano, tak, do wymagań. Pan porusza bardzo ważną rzecz i o niej za chwilę będę chciał, żebyśmy porozmawiali, poza tym, że zaproszę państwa do telefonowania i do włączenia się do tej rozmowy. Jak zwykle 22 i 7 trójek, bardzo proszę dzwonić. Wspomina pan Euro 2012, za chwilę kolejna ważna impreza w Polsce. Widzimy, co się dzieje w Światowej Federacji Piłki Nożnej. Czy da się zorganizować w tej chwili imprezę, dużą imprezę sportową, nie brudząc sobie rąk, to znaczy nie mając do czynienia z korupcją, nie mając do czynienia, bez względu na to, czy to jest prześna korupcja przekazywanie pieniędzy w reklamówkach, czy to jest przekazywanie pieniędzy przelewami na konta na Kajmanach? Czy jeszcze w inny sposób, czyli przekazywanie pieniędzy poprzez na przykład oficjalne decyzje najważniejszych władz państwowych zwalniające z opodatkowania wielkie korporacje tak naprawdę sportowe, wciąż paradoksalnie działające na zasadzie instytucji non-profit, czy firmy je sponsorujące. Mhm. Tak? Takie wakacje podatkowe dostała w Polsce UEFA i firmy z rodziny UEFA. Ja w ogóle i za chwilę dostanie we Francji, już na ten temat decyzja oczywiście zapada. Tak, to zresztą no, to jest wymóg sine qua non, to po prostu albo się zgodzi rząd francuski na to, albo po prostu nie znaczy, będzie my mamy imprezy. Do czynienia z wymuszaniem okupu przez te firmy, prawda? Przez te instytucje. Najbardziej brutalnie można by to było tak nazwać. Ja widzę w ciągu ostatnich 5-6 lat prawdziwy renesans w ogóle tej problematyki, tego co z angielskiego się nazywa sport mega events, czyli wielkich imprez sportowych w analizach ekonomicznych, politologicznych i socjologicznych. I one wszystkie wskazują właśnie na bardzo z jednej strony korupcjogenny być może to nie jest właśnie korupcja w sensie kryminalnym, ale korupcja raczej taka w sensie politycznym czy państwowym. Z drugiej strony jakby konkluzją wielu tych opracowań, która się przedostaje chyba też do świadomości decydentów, jest to, że przypuszczam, że w przyszłości coraz trudniej będzie w demokratycznych państwach o sprawnie funkcjonującym systemie check and balances, czyli kontroli politycznej i medialnej, zaangażowanie w taką sytuację. No, przykład Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku zimowych, tak, jest tutaj fantastyczny. W tej chwili na placu boju o organizację tej imprezy pozostały Almaty z Kazachstanu i Pekin. Mhm. W Monachium, w Krakowie, w jeszcze Oslo. Jakimś szwajcarskim mieście zostało to zablokowane przez referenda mieszkańców regionu albo miasta. Oslo, Szwecja i Finowie nawet nie złożyli ostatecznie propozycji, wycofali się, bo uznali, że absolutnie nie ma możliwości zbilansowania takiej imprezy, szczególnie budżetem kraju, który no, jest dotknięty kryzysem finansowym. Przepraszam, jeszcze jedno zdanie, że to jakby patrząc na kalendarz imprez, też widać, że kolejne imprezy są, będą organizowane, czy w tym wyścigu są kraje, w których albo nie można w ogóle mówić o jakby demokratycznych rządach i demokratycznych zarządzaniu chociażby publicznymi pieniędzmi, albo kraje, które przynajmniej w momencie przyznawania tak, tych wielkich imprez jakby tutaj nie było najlepiej z tą transparentnością chociażby. I wspomnijmy tutaj tylko jeszcze to, co pan wcześniej powiedział, że Polski Związek Piłki Siatkowej to jest związek, który ma pokaźną dotację z budżetu państwa. Mamy pana Krzysztofa. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Krzysztof z Warszawy. Ja chciałem tutaj się odnieść do tej sprawy korupcyjnej. Pan wspaniały tutaj tak starał się bronić. Niepotrzebnie zresztą tych panów, którzy zostali tam tymczasowo aresztowani. Ale tutaj sprawa jakby chodziła konkretnie o to, że wzięli pieniądze od firmy ochroniarskiej. Firma ochroniarska to potężny układ pieniężny, ponieważ to była duża impreza, więc tam milionowe sprawy, więc łapówka też, ewentualna łapówka, prawda, do mnie ma. Nie mamy dowodów, tak? Trzymajmy się tego, że sąd zdecyduje. Ale problem polega na tym, że o firmach ochroniarskich to jeszcze w dawnych czasach, jak ja startowałem, znaczy jak byłem w organizacji takich, powiedzmy, wyborów kandydata na prezydenta, tam pan Zybertowicz mówił, że przez firmy ochroniarskie mamy mnóstwo, tysiące przestępstw. I proszę państwa, tutaj chodzi o to, że ja już wcześniej, zanim prasa ujawniła te elementy, że, prawda, tam grupa doniosła, grupa innych szefów firm ochroniarskich na pana P i jego zastępcę, że wziął łapówkę od tej firmy, ponieważ te firmy ochroniarskie walczą o te pieniądze. To są szefowie tych firm, to są dawni ubecy, to są panowie nomenklaturowi i inni ze służb, którzy po prostu nie dogadali się z panami P i po prostu zemścili się. Ale to nie tylko w siatkówce. Nie znamy dokładnie mechanizmu tego. Mam ludzi, którzy... Dlatego mówię, ja wcześniej wiedziałem, o co chodzi. Mhm. I wiedziałem, że będą wsypani i że będą szantażowani i tak dalej. Dlatego mówię tutaj wszystkim w ogóle państwu, że ja wiedziałem wcześniej niż w prasie to było podane. Więc, ja myślę, że powinien pan iść do prokuratury z tą wiedzą. Kocobołów, za przeproszeniem, ale to naprawdę wyście wiedzieli, wszyscy wiedzą i dopóki te firmy ochroniarskie będą miały takie duże pieniądze z różnego typu imprez, to tak będzie cały czas. Dziękuję bardzo. Pani Renata jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Ja mam takie pytanie, czyli nie wiem, czy państwo są w stanie na nie odpowiedzieć, ale Jaka jest szansa na to, żeby finanse Polskiego Związku Piłki Siatkowej sprawdziła Najwyższa Izba Kontroli? Ponieważ właśnie o tych nieprawidłowościach w związku no dość dużo było, można było przeczytać, no na zasadzie najczęściej to było jakiś plotek albo taki artykuł, które nie miały zbyt dużej czytelności i wydaje mi się, że to by było najlepszy sposób na to, żeby można było powiedzieć, że Polski Związek Piłki Siatkowej jest czysty, bo to, że sukcesy były, to wszyscy wiedzą, ale no niejasności jest bardzo dużo, bardzo wiele spółek zostało utworzonych z tego, co wiem, do obsługi różnych rzeczy wokół PZPS-u. Na przykład ja jestem bardzo ciekawa, na co jest mieszkanką Krakowa. Kraków podobno przeznaczył na promocję, bo te pieniądze, które przy okazji Mistrzostw Świata jako miasto gospodarz przekazał, właśnie miały być na promocję. To było ponad 4 miliony. Natomiast no, sama promocja Krakowa, raczej Mistrzostw Świata w Krakowie wyglądała, no może nie żałośnie, ale nie było tego zbyt dużo. Dziękuję bardzo. To Irek? Jest ważne. Nie potrafię odpowiedzieć, czy Najwyższa Izba Kontroli natychmiast wejdzie do Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Natomiast pani poruszyła rzecz bardzo istotną, mianowicie te nasze podejrzenia, że tam się dzieją rzeczy może nie do końca zgodne z prawem rozumianym tak klasycznie, brała się z tego, że właśnie Polski Związek Piłki Siatkowej obrósł całą masą spółek. I to był właśnie jeden z tych elementów, na podstawie których wnioskowaliśmy, że może tego jest za dużo, że może te pieniądze wypływają troszkę bez kontroli, albo są przyznawane troszkę bezsensownie, że Polski Związek Piłki Siatkowej no, zachłysnął się finansowym sukcesem i buduje jakąś taką zupełnie przeogromną strukturę, nad którą powoli traci kontrolę, i za to niewątpliwie odpowiadali dwaj zatrzymani działacze, bo oni stworzyli w Polskim Związku Piłki Siatkowej, to wszyscy potwierdzają, taki system zarządzania, w którym tylko oni dwaj tak naprawdę decydowali o wszystkim, i tam z tego, co wiem, może pan Wspaniały zaprzeczy, jeśli jeszcze nas słucha, tam nie było żadnej demokratycznej dyskusji. Tam Mirosław P. i Artur P. decydowali o wszystkim, mówili, jak ma być, i to również nie wszystkim w tym związku się podobało. Doktor Wojciech Woźniak? Okay. Mhm. Tak, no właśnie, to jest, o ile mi wiadomo, to na dzisiejszym spotkaniu zarządu podjęto taką decyzję, że w najbliższym czasie związek zwróci się o audyt do, jak chyba to sformułowano, międzynarodowej firmy konsultingowej. Firmy doradczej. O międzynarodowym zasięgu, tak? O renomie międzynarodowej. Tak. No tak właśnie, to mnie się wydaje, że żeby to było rzeczywiście w pełni jasne i transparentne, to byłoby super, gdyby jednak to Najwyższa Izba Kontroli weszła i ujawniła później raport pokontrolny. Bo w takiej sytuacji, no tak, ostatni kazus FIFA, która zatrudniła zewnętrznych ekspertów do przeanalizowania ewentualnych nieprawidłowości, po czym z ich raportu wybrała jakieś tam kilkanaście procent treści do zaprezentowania opinii publicznej. No i chyba największy problem tak naprawdę, z którego ja sobie też nie do końca zdawałem sprawę, że w sytuacji, kiedy związek dysponuje w dużej mierze jednak pieniędzmi pochodzącymi ze środków publicznych, czy to samorządowych, czy z budżetu centralnego, z dotacji ministerialnej, że pewne decyzje, tak jak tu powiedział pan redaktor Żukowski, mogą być podejmowane jednoosobowo, a nie poprzez decyzję komisji przetargowej, której skład jest jakoś tam określony, że takie decyzje jak wybór, no za, jak rozumiem, wiele milionów złotych firmy do ochrony też mogą być podejmowane jednoosobowo, tak, w sytuacji, gdzie jednak gro tych pieniędzy, którymi się dysponuje, no to są środki z tej czy innej kieszeni, ale z publicznej kiesy. Panowie, uspokójcie mnie i być może słuchaczy. To nie jest żadna polska specjalność. To znaczy, nie mamy się wstydzić czego bardziej niż, nie wiem, niż Anglicy, którzy są oskarżani o to, że przekupywali członków zarządu FIFA, prawda, przy przyznawaniu Mistrzostw Świata w 2018 roku, czy ktokolwiek inny. Pytam o to dlatego, że oczywiście pojawia się taki stereotyp, że myślenia, że no, nawet jak zrobiliśmy coś, co wykracza ponad przeciętność, to właśnie w tej chwili sobie to psujemy. Ja sądzę, że nie mamy się zupełnie co samobiczować. Oczywiście nie jest to powód do chwały, to się stało, ale od kiedy, jak powiedziałem, sport stał się biznesem, od kiedy są to ogromne pieniądze, od kiedy skończyli się społeczni działacze, tylko przyszli biznesmeni, menedżerowie, którzy tym zarządzają, to skończyła się moja wiara w jakąkolwiek no taką, powiedziałbym, moralną wyższość sportu. Koncern sportowy stał się bardzo szybko koncernem po prostu, który ma zarobić. Żadnych świętych ksiąg olimpizmu, futbolu ani siatkówki nie ma. One zostały dawno temu sprzedane. W związku z tym nie czuję się gorzej niż jak obywatel jakiegokolwiek innego kraju, w którym stwierdzono korupcję sportową. Czyli innego sportu nie ma, mówiąc krótko. Innego sportu nie ma i w ogóle cała wydaje mi się, no, gospodarka współczesna, jak to pokazują liczne raporty, w dużym stopniu oliwiona jest korupcyjną oliwą. Natomiast dla mnie szalenie istotną rzeczą jest to, co napisał jeden z czytelników do Rzeczpospolitej. Ja, kiedy dowiedziałem się o tej aferze, napisałem komentarz po prostu i tam w tym komentarzu umieściłem zdanie, że na pewno ta historia nie podkopie miłości polskich kibiców do tej gry, ale być może przy następnych okazjach przyniosą oni w sercach do tych hal odrobinę goryczy. Jeden mądry czytelnik napisał mi: proszę pana, o czym pan pisze, o jakiej goryczy? Przecież większość z nas, większość z tych ludzi w ogóle nie ma zielonego pojęcia, kim jest Mirosław Pejk, to jest prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. My przychodzimy po zupełnie co innego, po inne przeżycia. I to jest bardzo fajne. I tego właśnie poczucia, że ta siatkówka stała się czymś zupełnie innym. Dla jednych nie do zaakceptowania, bo jak mówią, jarmark, bazar, disco polo. Dla innych czymś wspaniałym, przez porównanie choćby z piłką nożną. Jak ktoś szedł w tłumie kibiców z tego Stadionu Narodowego, w tłumie kibiców siatkarskich, z meczu otwarcia, nigdy już więcej w życiu nie ciśnie w tych ludzi kamieniem. Ja szedłem w tym tłumie i wiem, że to był wspaniały, fantastyczny tłum, w którym się szło z ogromną przyjemnością. W związku z tym, z jednej strony jest właśnie to przekonanie, że kibicom już nie o to chodzi, a z drugiej strony właśnie to przekonanie tym kibicom zapewnili w dużym stopniu ci ludzie, którzy dziś odpowiadają za korupcję. Najbardziej paradoksalne jest to, że Mirosław P. i Artur P. zostali zatrzymani, zostali aresztowani w apogeum swojej kariery. To oni wymyślili te mistrzostwa, to oni wymyślili Stadion Narodowy, to oni wymyślili Antigę jako trenera reprezentacji Polski i wszystko im się udało. Wszystko im się udało, zagrało znakomicie. I siedzą w więzieniu. I siedzą w więzieniu. To jest smutne i paradoksalne. Tak, no to ja, mnie się też tak wydaje, że to oczywiście nie zmieni nastawienia większości kibiców i fanów siatkówki. Mało tego, wydaje mi się, że szczególnie po Mistrzostwach Świata, no jednak akurat postać prezesa była bardzo rozpoznawalna, ponieważ był jednak twarzą tej imprezy, nawet jeżeli w otwartych kanałach nie transmitowano meczów, to on się pojawiał bardzo często w innych środkach masowego przekazu, słusznie zbierając zresztą hołdy za chociażby bardzo kontrowersyjną i często wcześniej krytykowaną decyzję o nominacji selekcjonera w postaci Stefana Antigi. Tak? I to tego mu nikt nie odbierze i myślę, że część kibiców jakby to będzie miała w pamięci raczej niż to, co się w przyszłości może ewentualnie stać w tej sytuacji. Też mi się wydaje, że w dzisiejszym sporcie jakby no to ta sytuacja jakby Polski tutaj nie jest jakoś wyjątkowa. Jeżeli ja bym mógł powiedzieć o czymś, co do pewnego stopnia jakby powodowało, że może wstydziłem się, to było zbyt mocne, ale to jednak pewien brak krytycyzmu, który zarówno w mediach, jak i w różnych środowiskach trochę i akademickich, politycznych pojawiał się odnośnie tej poprzedniej imprezy sportowej, którą organizowaliśmy, czyli właśnie Euro 2012, gdzie jakby też no właśnie narracja... panowie, ze zgrozą możemy zauważyć, że polska reprezentacja piłkarska zaczyna wygrywać. Nie wiemy, jak to się skończy. Jesień stulecia. Nie wiemy, jak to się skończy. Nie, chyba nie sugerujesz, że Nawałka, że Adam N. I Zbigniew B. kupują mecze. Nie idźmy tak daleko. Po prostu gramy dużo lepiej. Stało się to, na co od dawna czekaliśmy. No euro już szybko u nas nie będzie. Natomiast mówiąc serio, chciałbym, żeby ta afera jak najszybciej dobiegła końca, ponieważ jednak życie sportowe toczy się dalej i ja bym bardzo nie chciał, żeby Stefan Antiga nagle, no nie wiem, poczuł, że ta radość z tego powodu jest mniejsza. Nie, ale chyba tutaj to myślę, że w tej audycji jakby to wybrzmiało dosyć silnie, że nikt nie podważa w żaden sposób, czy to wysiłku siatkarzy i trenerów, czy jakby całej konstrukcji tego przedsięwzięcia, którym jest polska siatkówka, prawda? To nie o to chodzi. Dochodzimy w istocie do pewnej banalnej prawdy, która polega na tym, że ktoś może być w jednej rzeczy bardzo dobry, a oprócz tego może być oskarżany o przaśną korupcję, przaśne łapówkarstwo. To nie jest jakaś głęboka obserwacja, banalna może. No tu też ciekawe jest właśnie jak na tą sytuację, jakby w tę sytuację w banalnej korupcji, oczywiście na razie nieudowodnionej, ale już samych zarzutów, które są jednak istotne, zareaguje także Światowa Federacja Siatkówki. Przecież Mirosław P. był członkiem komitetu.